Ibiza 4X w wersji Max już od 690 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. I o to mi chodziło. Jadę do salonu Citroena. Citroen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, przed chwilą minęła 17. Czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. Przepisy o skuteczniejszych deportacjach nielegalnych migrantów zapowiada Komisja Europejska. Prezydent Warszawy wyraził zgodę na zorganizowanie Marszu Niepodległości. Kilkudziesięciu pracowników firmy produkującej aparaty słuchowe w Mierzynie zatruło się jedzeniem z cateringu. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Trzy osoby zginęły, a pięć zostało rannych w zamachu terrorystycznym w siedzibie tureckiej firmy lotniczej w prowincji Ankara. Jak podaje telewizja Habertürk, na terenie siedziby firmy TUSAS doszło do trzech eksplozji oraz strzelaniny. W budynkach przedsiębiorstwa wybuchł pożar, widać kłęby dymu. Do tej pory nie podano, kto stoi za zamachem. Wprowadzenie przepisów o skuteczniejszych deportacjach nielegalnych migrantów zapowiada Komisja Europejska. Komisarz do spraw równości Helena Dalli poinformowała na sesji Europarlamentu w Strasburgu, że projekt nowych regulacji będzie gotowy w przyszłym roku. Unijna komisarz argumentowała, że wspólnota nie poradzi sobie z migracją, jeśli nie będzie skutecznie odsyłać osób, którym odmówiono prawa do azylu. Prawie 500 000 osób, które powinny były opuścić terytorium Unii każdego roku, tylko co piąta osoba rzeczywiście wraca. Helena Dalli poinformowała, że przy tworzeniu nowych przepisów komisja weźmie pod uwagę wszystkie możliwości. Na przykład tworzenie centrów powrotowych poza Unią. Komisja oceni sposoby utworzenia takich hubów. Idea centrów deportacyjnych, kilka lat temu odrzucona, teraz powraca na europejską agendę w związku z rosnącą w siłę skrajną prawicą. Te pomysły jednak krytykuje w Europarlamencie centrolewica i grozi, że nie zaakceptuje składu nowej komisji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Lubelscy łowcy głów zatrzymali w Łodzi obywatela Ukrainy poszukiwanego za szpiegostwo na rzecz Rosji. Mężczyzna jako ostatni z siatki wywiadowczej był na wolności. Często zmieniał miejsca zamieszkania i był trudno uchwytny. Grupa, w której działał, funkcjonowała w województwie lubelskim, ale także w Przemyślu, Rzeszowie i Warszawie, mówi Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Oskarżeni przeprowadzali czynności polegające m.in. na rozpoznawaniu infrastruktury krytycznej, za które otrzymywali wynagrodzenie. W lipcu tego roku zapadł wyrok w tej sprawie. 45-latek jako jedyny z 16-osobowej siatki szpiegowskiej ukrywał się. Mężczyzna do odsiadki ma łącznie rok i 3 miesiące pozbawienia wolności. Zatrzymany trafił do zakładu karnego. Dotychczas wykupywanie recepty na leki obniżające ciśnienie tętnicze bywało mało skuteczne. Ciśnienie nam raczej rosło. Obecnie trwają prace nad umożliwieniem zakupu leków z jednej recepty w kilku różnych aptekach. System informacji medycznej będzie gotowy na początku przyszłego roku, mówi prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie, Marian Witkowski. Kwestie techniczne związane z receptą elektroniczną stały na przeszkodzie, natomiast one sukcesywnie są usuwane, wprowadzane są nowe rozwiązania technologiczne i myślę, początek przyszłego roku to już będzie etap, w którym uporamy się z tym. Obecne przepisy mówią, że jeśli recepta była realizowana w jednej aptece na konkretny lek, to nie można kontynuować wykupywania preparatu w innej. Prezydent Warszawy wyraził zgodę na Marsz Niepodległości. Wcześniej ratusz odmówił wydania pozwoleń na zorganizowanie zgromadzeń 11 listopada. Tłumaczył to wtedy względami formalnymi i kwestiami bezpieczeństwa. Jak powiedziała w Polskim Radiu dla Ciebie warszawska radna lewicy Agata Diduszko-Zyglewska, Marsze Niepodległości w poprzednich latach przynosiły spore straty dla miasta. Były lata, w których straty miasta ze względu na zachowanie uczestników, części uczestników tego marszu wynosiły po kilkaset tysięcy, bo to jest niszczenie mebli miejskich, niszczenie chodników i tak dalej. No wiemy, podpalenia. Jak informują organizatorzy, trasa marszu będzie jak zwykle prowadziła z Ronda Dmowskiego na Błonia Stadionu Narodowego. Kilkudziesięciu pracowników firmy produkującej aparaty słuchowe w Mierzynie zatruło się jedzeniem z cateringu. Kilku z nich trafiło do szpitala, mówi Małgorzata Kapłan ze szczecińskiego sanepidu. Wszystkie te osoby, które mają objawy zatrucia, wskazują, że jadły zapiekankę makaronową z kurczakiem. I te posiłki były wydawane na miejscu przez pracowników tej firmy. Pobrano również posiłki do badań, które zostały zabezpieczone wczoraj. Zostaną pobrane też wymazy od osób, które wydawały posiłki. W firmie, która je dostarczyła, trwa kontrola sanepidu. A na ogródkach, mówiąc bez ogródek, cięcia, czyli w ruch poszły sekatory. Działkowcy porządkują swoje włościa po lecie, zbierają to, co wyrosło i przygotowują rośliny na nadejście chłodnych dni. Ogródki działkowe w centrum Warszawy odwiedził Michał Jędrkowiak. Panią zastaje w wirze pracy. No tak, robimy porządki przed zimą. Usuwa się już takie przekwitnięte rośliny, przycina się co trzeba. Co się jesienią robi na działkę? Ja zbieram winogrona. Obrodziły? W miarę, w tym roku w miarę są. Proszę się potestować. Tak smakuje jesień na działce. Będziemy osłaniać, podwiązywać, tu nadmiar bluszczu się przycina. Dużo tej roboty? No sporo. Ale to przytłacza, czy to przyjemne jest? Przyjemne, jak przytłacza? To jest obowiązek. Obowiązek z przyjemnością. Jak słyszymy, dotyczy to też reporterskich obowiązków. Na razie pogoda sprzyja działkowym obowiązkom. Słonecznie ma być do soboty. W niedzielę już raczej zaplanujmy porządki w altanie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i koniec lata, oj panie. Teraz o sporcie. Norbert Michalak. Robert Lewandowski będzie miał dziś szansę strzelenia pierwszej bramki Bayernowi Monachium w Lidze Mistrzów po tym, jak dwa lata temu opuścił klub i przeniósł się do Barcelony. O przedmeczowych komentarzach w hiszpańskiej prasie Dariusz Goemi. Barcelona-Bayern, czyli spotkanie określane przez katalońską prasę jako pierwszy finał Barcy Flicka. Robert Lewandowski po raz trzeci w barwach Barcy stanie przeciwko Bayernowi i spróbuje mu strzelić pierwszego gola. Wstaje również naprzeciwko Harry'ego Kane'a, czyli innej wielkiej dziewiątki, który zdobył w tym sezonie już 9 bramek w 9 meczach, natomiast Robert 14 w 12. Hansi Flick podkreśla przed meczem, że przeszłości nie zmienimy i mamy wpływ na teraźniejszość. Obie drużyny potknęły się już w tej edycji Ligi Mistrzów, dlatego margines błędu jest mały. Za Barceloną przemawia doświadczenie trenera, natomiast za Bayernem zawodników. Kto będzie lepszy? Pierwszy gwizdek o 21:00. Ciekawie powinno być też w meczu, gdzie Manchester City zagra ze Spartą Praga. Faworyt oczywiście jest jeden. The Citizens nie przegrali w Lidze Mistrzów od 25 spotkań, a gdyby wziąć pod uwagę tylko mecze u siebie, to są niepokonani od września 2018 roku. I choć faworyt wieczornego spotkania jest jasny, to piłkarze Sparty w starciu z takim rywalem chcą wypaść jak najlepiej. Każdy zawodnik, każda osoba z klubu czekają na ten mecz. Gramy przeciwko jednej z najlepszych drużyn na świecie. Mamy pewien plan, zweryfikuje go boisko. W piłce wszystko jest możliwe. Mecz zaczyna się wynikiem 0-0, ale oczywiście to City jest faworytem. Powiedział Łukasz Haraslin, były pomocnik gdańskiej Lechii, występujący obecnie w barwach Sparty. Angielskie zespoły są dla Prażan od lat niewygodnym rywalem. W ostatnich 18 meczach pucharowych przeciwko Anglikom Sparta wygrała zaledwie raz. W marcu dwukrotnie przegrała wysoko z Liverpoolem w 1/8 finału Ligi Europy. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Początek o 21:00, na koniec jeszcze tenis w turnieju ATP w Bazylei. Jan Zieliński i Monakijczyk Hugo Nys przegrali w pierwszej rundzie ze Szwajcarami Markiem Andreą Hasslerem i Dominikiem Strickerem. Za to Katarzyna Piter i Węgierka Fanny Stolar awansowały do ćwierćfinału debla turnieju w chińskim Guangzhou. Do końca dnia i wieczorem w miarę pogodnie, nocą miejscami na północy i wschodzie będzie się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Tej nocy od minus 3 stopni przy gruncie w Bieszczadach do plus 8 na Helu. Rano, szczególnie na północy i na wschodzie, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Jutro najwięcej chmur na Pomorzu, za to na południu słonecznie, a na termometrach od 11 stopni na Pogórzu i Suwalszczyźnie, około 14 w centrum, do 16 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 17:00. Mamy dla Państwa zaproszenia na trójkowy koncert. Przypomnę, Ania Szlagowska i zaproszeni przez nią goście pojawią się tu w najbliższą niedzielę na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej. Ten koncert będzie promował pierwszą płytę wokalistki, która miała premierę ledwie kilka dni temu. Na koncert Ani Szlagowskiej zapraszamy w niedzielę 27 października o godzinie 19:00. Dwie dwójki i 7 trójek. Mamy zaproszenia dla Państwa. Proszę teraz telefonować. Zniknął kultowy głos, proszę Państwa, o problemach związanych ze sztuczną inteligencją powiemy już za chwilę. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze balorana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie zielono mi, bo dłonie masz jak konwalię, noc pachnie nam. We'll be right back. Basia Małecka w popołudniowej trójce, 12 minut po godzinie 17. Zapraszamy do trójki. Żywe instrumenty, żywi ludzie, no i też żywi dziennikarze, prezenterzy na antenie. A wraz ze mną Jarosław Juszkiewicz, lektor, dziennikarz Radia 357. Witam w trójce. Dzień dobry, witam ciebie, witam słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Każdy, kto korzysta z map Google, doskonale rozpoznaje ten twój głos. Nie przez chrypkę czy zapalenie gardła. Zanim mówiłeś, co się dziś stało, że po 15 latach zniknął twój kultowy głos? A wiesz, że miałem katar, jak nagrywałem 15 lat temu te komunikaty. Ale przeszło. Niestety państwo nie usłyszą tego kataru. Co się stało? No, korporacja pewnie zdecydowała się na aktualizację oprogramowania, wymieniono mnie na inny model i tyle. 3,5 roku temu po raz pierwszy Google zrobiło coś takiego i byłem chyba pierwszą ofiarą rewolucji cyfrowej w aplikacjach. Potem zostałem przywrócony. Ale myślisz, że to słuchacze czy użytkownicy uratowali sytuację? Bo pamiętamy, maj 2020 roku, wydawało się, że to już koniec, burza w internecie, no, ale ostatecznie światowy gigant wycofał się ze zmiany, przywrócił aplikacji ludzki twój głos. Wiesz co, trzeba by zapytać pewnie Google'a, co wtedy zdecydowało, ale pewnie tak, bo gdzieś tam się być może w Kalifornii zaświeciły czerwone światełka, bo ludzie masowo odinstalowywali te aplikacje. Teraz otrzymuję bardzo dużo głosów takiego wsparcia. To jest bardzo, bardzo potrzebne. Ja nagrałem kilka godzin temu taki pożegnalny filmik, który umieściłem w mediach społecznościowych i odzew jest nieprawdopodobny. Znaczy jest o wiele większy niż się spodziewałem i nie sądziłem, że dla wielu osób jestem żywym człowiekiem, który z nimi gdzieś tam jeździ, pokonuje te miliony kilometrów tras i to jest bardzo fajne i bardzo chciałem za pośrednictwem trójki podziękować za to wszystko. 3,5 roku temu nagrywałeś pożegnalny filmik, nazwałeś go Pożegnanie polskiego głosu Google Maps. Ten chyba będzie pożegnanie ludzkiego głosu, ale myślisz tak się nazywa, tak. Tak, że to przez to, że rewolucja AI idzie jak burza? Tak, tak. I ona coraz większe obszary obejmuje. Natomiast ja nie będę tym, który stanie na barykadzie mówiąc nie, AI jest złe, ponieważ jako dziennikarz zajmujący się na co dzień technologiami, ja świetnie rozumiem wykorzystanie, inaczej, rozumiem AI i jestem zafascynowany rozwojem tej technologii, która rewolucjonizuje wszystko. Natomiast używam często takiego porównania, że mamy bardzo świetne narzędzie, które można wykorzystywać w bardzo kreatywny sposób, a zastąpienie chociażby prezenterów radiowych czy lektorów to jest takie po prostu użycie zegarka, żeby wbić obrazek. Ani się nie wbije dobrze obrazka i przy okazji zepsuje się zegarek. I obawiam się, że tutaj samo użycie jest problematyczne. To jest takie pójście na chama, przepraszam za to wyrażenie, na skróty. No, za chwilkę o tym będziemy mówić. Za moment kolejny akcent naszej audycji właśnie na ten temat. No właśnie, już powiedziałem. Akcentowanie, artykulacja, tempo, wymoga. Te wypowiedzi sztucznej inteligencji takie sterylne są. To od razu słychać, że to nie człowiek, ale te narzędzia już są coraz bardziej zaawansowane. Tak, ale cały czas mówisz o tej skorupce, o tym, co jest na zewnątrz. Natomiast radio, a mówię to po 33 latach pracy w radiu, to są ludzie. To jest to, co jest właśnie wewnątrz tego jajka. To nie tylko pomalowane coś na zewnątrz. To jest jakby, ktoś może mieć świetny głos, a nie mieć nic do powiedzenia. Natomiast głosy są efektem pracy ludzi, którzy tam pracują. I pod tym względem uważam, że ludzie będą niezastąpieni. I eksperyment Radia Kraków niestety spali na panewce. Pominę inny element tego eksperymentu, czyli rozmowa z nieżyjącą noblistką. Natomiast radio dlatego przetrwało wszystkie rewolucje technologiczne do tej pory i żyje tak długo, że jest bardzo intymnym środkiem komunikacji ze słuchaczem. I nie wystarczy po prostu wstawić kogoś, kto udaje człowieka, żeby słuchacz miał wrażenie, że to człowiek, ponieważ słuchacz wie najlepiej i doskonale odróżni prawdę od fałszu. A szczególnie w radiu, kiedy to fale radiowe, no, czy analogowe, czy cyfrowe to przenoszą doskonale, myślę, słuchacze wiedzą, tak, o czym mówimy. Człowiek, który przez wiele lat był państwa przewodnikiem, głosem map Google, Jarosław Juszkiewicz, lektor i dziennikarz Radia 357. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. 17 minut po godzinie 17. We'll be right back. Daft Punk w popołudniowej trójce, a wcześniej państwo o Basi Małeckiej. Jestem w szoku. Puściliście państwo teraz piosenkę pani Basi Małeckiej. Jej głos jest wybitny. Porównuję z Edytą Piefert. Gratuluję głosu tej pani i wróżę jej karierę. Przepiękny głos. Bardzo dziękujemy za pana głos. I teraz o głosie, ale nie tylko. 19 minut po godzinie 17 w audycji popołudniowej. Wirtualni prowadzący, wirtualni goście, eksperyment rozgłośni, jak to nazywają szefowie Radia OFF Kraków, z użyciem sztucznej inteligencji, która wykreowała dziennikarzy, spotkała się z falą krytyki. Nie tylko w branży, ale i w ogóle w internecie. A zaczęło się od tego, że redakcja Radia Kraków zakończyła współpracę z kilkoma osobami prowadzącymi pasma w niszowej, pobocznej antenie nadawanej w internecie i w systemie DAB+. Następnie postawiła na algorytm. Tyle, że sprawa jest bardziej złożona, bo mowa o sztucznej inteligencji, która w takim wypadku może budzić nie tylko konsternację czy oburzenie, ale przede wszystkim dezorientację. Dzień dobry, drodzy słuchacze. A my powinniśmy odpowiedzieć dzień dobry, Emilio, choć Emilia Emilią w rzeczywistości nie jest. Człowiek został zastąpiony przez komputer, stwierdza Filip Szulik-Szarecki, fact-checker i analityk dezinformacji z organizacji Wojownicy Klawiatury. Ale jednocześnie słuchacze tego radia nie zostali dostatecznie dobrze poinformowani, że nie mówi do nich żywy człowiek. I takich głosów jest bardzo dużo. To, co zrobiło Radio Kraków ze swoją poboczną anteną OFF, wywołało burzę w całej Polsce. Nie tylko prowadzący zostali wygenerowani przez algorytm sztucznej inteligencji, ale i jeden z gości. Dzisiaj mam ogromną przyjemność rozmawiać z wyjątkową postacią polskiej literatury, noblistką Wisławą Szymborską. Och, droga Emilio, cieszę się, że mogę z tobą porozmawiać. Wisława Szymborska, choć to jej głos, mówi rzeczy wygenerowane przez komputer za zgodą fundacji zajmującej się spuścizną noblistki, ale nie bez kontrowersji wokół. Radio Kraków zrobiło w ten sposób, że podali na początku samej audycji, że audycja powstała przy wsparciu sztucznej inteligencji. To jest bardzo ogólne stwierdzenie i bardzo mało mówiące. Granica została zdecydowanie, moim zdaniem, przekroczona i to chyba na kilka różnych sposobów. Mówi profesor Aleksandra Przegalińska, badaczka AI z Akademii Leona Koźmińskiego. Po pierwsze, zastępują prawdziwych ludzi, którzy prowadzą te audycje i to zupełnie, moim zdaniem, nie jest właściwa rola dla sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja jest narzędziem, może wspierać pracę i ekspresję człowieka też, ale sytuacja, w której autentycznych dziennikarzy zastępuje się wygenerowanymi postaciami z imieniem i nazwiskiem wymyślonym, które mają jakieś wygenerowane sztuczne życiorysy i zadają pytania gościom, którzy są, no tak na przykład jak Wisława Szymborska, po prostu też kreacjami AI. Sama Wisława Szymborska nie miała nawet możliwości, żeby zaprotestować w sprawie takiego wykorzystania jej tutaj osoby. Wydaje mi się, że to jest po pierwsze budowanie jakiejś takiej zbiorowej halucynacji, pewnej symulacji, dezinformowanie za pomocą sztucznej inteligencji i sianie chaosu i takiego braku bezpieczeństwa związanego z tą technologią. Więc moja ocena tej sytuacji jest bardzo negatywna. Szef Radia Kraków, Marcin Pulit, na antenie rozgłośni bronił pomysłu i zapewnił, że chodzi jedynie o eksperyment. Narzędzia, które daje sztuczna inteligencja, jeśli chodzi o pole do manipulacji, są olbrzymie. Są olbrzymie i tak naprawdę my jesteśmy tego świadomi, tych zagrożeń. To nie jest to tak, że zachłysnęliśmy się, ojej, jakie tu są świetne narzędzia, nie potrzebujemy żywych ludzi, będzie nam się generował program. Nie, nie. Powtarzam raz jeszcze, to jest element takiego udziału w debacie o szansach i zagrożeniach, jakie niesie ze sobą sztuczna inteligencja. Jeżeli w radiu pojawia się głos i nie mamy pewności, czy to jest człowiek, czy to jest właśnie maszyna, to być może w odbiorcach tworzy się takie przekonanie, że już nie powinienem w ogóle ufać mediom i w ogóle jakimkolwiek źródłom informacji, bo tam może to nie być właśnie człowiek, tylko jakieś sztuczydło, które nie wiadomo, czy weryfikuje informacje, czy może jest to coś, co jest sprawdzone, czy jest to niesprawdzone. No i siada nam zaufanie do mediów, w tym przypadku mediów publicznych. I to jest wielki problem, ponieważ już w mediach społecznościowych mamy mnóstwo treści generowanych przez sztuczną inteligencję i to nie pomaga w kontekście walki z dezinformacją i w ogóle z wiarygodnością informacji. A mi pozostaje jedynie zapewnić państwa, że ja to ja. Kuba Witkowski z krwi i kości, a także z głosu. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy również żywy człowiek o dylematach, gdzie i kiedy sztuczna inteligencja zaczyna zastępować człowieka. W tej, w pozostałych sprawach dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na państwa żywe głosy. Generally rain, rain.

reklamy. 17.30, sprawdzamy o tej porze, co dzieje się na polskich drogach. W radio nawigatorze trójki Maciej Sampolski. Dzień dobry, zaczniemy od ostrzeżeń dla kierowców jadących podkarpacką A4. Dzień dobry, dokładnie tak, zgadza się, dokładnie od trasy Tarnów-Dębica, bo w okolicach Lisiej Góry na 515 kilometrze mamy zwężenie w stronę Krakowa. Ale problemy, i to dużo większe, są w samej Dębicy. To już nie A4, ale Krajowa 94 na 548 kilometrze. Tutaj mamy całkowitą blokadę w kierunku Rzeszowa, a to wszystko po zderzeniu osobówki z samochodem ciężarowym. Tymczasem w Warszawie sporo pojazdów na ekspresowej 8. To od węzła Warszawa Zachód do węzła Łabiszyńska. Postoimy w obie strony, a podobnie wygląda to na południowej obwodnicy stolicy. Trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość od węzła Opacz do węzła Warszawa Lotnisko. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Już teraz po 17.30 skrót serwisu trójki. Przed mikrofonem Romuald Wójcik. Polska zajęła 33 miejsce w rankingu Rule of Law Index publikowanym przez World Justice Project. Pierwszy raz od 8 lat pozycja Polski poszła w górę. Jest to znak, że przywracanie praworządności idzie w dobrym kierunku, powiedział minister sprawiedliwości. Jesteśmy zadowoleni, że udało nam się przełamać tendencję spadkową, ale naszym głównym długodystansowym celem jest znalezienie się w czołówce państw w rankingu, podkreślił Adam Bodnar. Około 3000 żołnierzy z Korei Północnej jest już w Rosji. Do grudnia ma być ich tam 10 000. Mają oni wziąć udział w inwazji na Ukrainę. Poinformowali deputowani do Parlamentu Korei Południowej. Narodowa Służba Wywiadowcza przedstawiła najnowsze dane dotyczące wsparcia Pjongjangu dla Moskwy. USA i NATO nie potwierdziły oficjalnie tych doniesień, ale ostrzegły przed zagrożeniami z tym związanymi. Rzecznik Komisji Europejskiej Petr Stano powiedział, że jeśli informacje te się potwierdzą, będzie to oznaczało, że Kreml chce eskalacji wojny. Obywatelka Ukrainy próbowała przewieźć przez granicę torebkę ze skóry chronionego węża. Celnicy z medyki znaleźli torebkę w bagażu podczas przeszukania samochodu. Mówi Agata Zienkiewicz z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Torebka została wykonana ze skóry węża z rodziny pytonów, objętego ochroną na podstawie konwencji waszyngtońskiej CITES. Nielegalny przewóz przez granicę Unii Europejskiej, a także wewnątrzwspólnotowy handel okazami gatunków zagrożonych wyginięciem jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Celnicy zarekwirowali torebkę. Kolejny serwis Trójce o 18. Dwie najbliższe noce będą z przygruntowymi przymrozkami. W kolejne dni będzie cieplej. Napłynie do nas cieplejsze powietrze. Jutro rano, szczególnie na północy i na wschodzie, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Jutro najwięcej chmur na Pomorzu, za to najwięcej słońca na południu kraju. A wiatr wschodni, południowo-wschodni słaby, umiarkowany. Mówię, te przygruntowe przymrozki tej nocy około minus 3 stopni przy gruntach, głównie na Podkarpaciu. A jutro w ciągu dnia od 11 stopni na Pogórzu i Suwalszczyźnie, 14 w centrum, do 16 na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, ważne sprawy europejskie. To już za chwilę w Pulsie Europy. Teraz za 26 minut 18. Bruce Hornsby i nie tylko. Others go, you don't look like they do. just the way it is. Some things have never changed. That's just the way it is. Oh, but don't you believe it? Nie tylko muzyka, także rozmowy, dobre słowo w audycji popołudniowej. Monika Suszek i nasi goście za 22 minuty 18. A zatem... Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. W Parlamencie Europejskim trwa debata w sprawie zaostrzenia unijnej polityki migracyjnej. Grupy centroprawicowe i prawicowe opowiedziały się za zaostrzeniem unijnej polityki migracyjnej, w tym polityki powrotowej. Socjaliści, demokraci, lewice i liberałowie chcą wdrożenia paktu migracyjnego, ale są przeciwni zaostrzeniom. A jaka będzie strategia Polski, jeśli chodzi o sprawy migracyjne? To już łączymy się ze Strasburgiem, są tam nasi goście. Pani Anna Zalewska, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Temat migracji trochę wraca jak bumerang i trochę chyba też za sprawą Donalda Tuska, który, czy on odpalił beczkę z prochem na konwencji PO, kiedy głosił nową krajową strategię migracyjną, w tym właśnie to tymczasowe zawieszenie prawa do azylu dla każdego, kto wjeżdża do Polski z Rosji albo z Białorusi. To może zacznijmy od pana europosła, panie Dariuszu. Czy to było odpalenie beczki z prochem? Myślę, że wszyscy... czekali, żeby któryś z polityków europejskich rozpoczął tą poważną debatę. To było jeszcze przed Radą Europejską. Przypomnę, ta sugestia, propozycja, która najpierw została przez Donalda Tuska tu w Polsce przekazana, następnie została przyjęta przez Radę Europejską. Ale to jest jakby ciąg pewnych zdarzeń, które rząd Donalda Tuska zaplanował. Pierwszy to była propozycja, żeby był komisarz do spraw obrony i po raz pierwszy Unia Europejska takiego komisarza będzie miała. Nigdy wcześniej o tym nie mówiono, bo wydawało się, że NATO będzie nas broniło do końca i oczywiście tak jest, no ale biorąc pod uwagę tą niestabilną sytuację na świecie, Unia Europejska musi być przygotowana na wypadek jakiejś agresji z zewnątrz, dlatego komisarz do spraw obrony. Teraz ten, no wcześniej premier Donald Tusk też nie poparł paktu migracyjnego, kwestia właśnie azylu, a dzisiaj też przyjęliśmy do negocjacji budżetowych budżet roczny na 2025 rok i nasza poprawka przeszła dotycząca zwiększenia o 35 milionów euro środki na poprawę infrastruktury fizycznej na zewnętrznych granicach. To po raz pierwszy się wydarzyło, nigdy wcześniej w historii Unii Europejskiej na takie rzeczy nie zwiększano budżetu, w ogóle nie było budżetu, więc to się udało zrobić, co jest myślę, że oczekiwane w całej Europie, również w Polsce. Nie ma ważniejszej rzeczy niż kwestia bezpieczeństwa. Na to bezpieczeństwo kładziemy ogromny nacisk, zarówno tu w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej. Do tego myślimy o ochronie również z powietrza, więc ta propozycja ochrony granic z morza, z lądu i z powietrza jest cały czas aktualna i to jest, układa się w pewien cykl zdarzeń w ostatnich miesiącach, która w tej chwili jest realizowana. Ja chcę tylko jedną rzecz na koniec powiedzieć w tej sprawie, że tu nie wystarczy mówić. Tu trzeba jeszcze przekonywać i trzeba to realizować. Bo wielu polityków mówiło wcześniej, że trzeba wypowiedzieć pakt migracyjny, trzeba się zastanowić nad azylem, może by Unia Europejska miała komisarza, ale tak de facto to wszystko udało się zrobić i trzeba mieć ten autorytet i to poparcie, żeby to jeszcze później przeprowadzić w Europie. Więc cieszę się, że Donald Tusk na tyle jest tutaj liczącym się politykiem absolutnie, że udało mu się to zrobić w ciągu 24 godzin po przyjeździe na Radę Europejską, więc to jest rzecz bardzo ważna. Tak się zastanawiam, czy państwo się dzisiaj będą ze sobą zgadzać co do meritum sprawy odnośnie kryzysu migracyjnego i pani europoseł, pytam tutaj panią Annę Zalewską, która jest naszą gościnią, czy to jest tak, że zgadza się pani co do meritum, że jeżeli chodzi o kryzys migracyjny, to ramię w ramię państwo będą tutaj debatować i zapowiadać, jakie będą zmiany i zmiany tych przepisów? Po pierwsze spróbuję wyjaśnić te nieprawdziwe informacje, które państwo przed chwilą usłyszeli. Po pierwsze nie mamy budżetu. Pan europoseł zapomniał, że budżet na rok 2025 dzisiaj upadł, co jest sytuacją bez precedensu. Trzeba będzie pracować nad nim od początku. Po drugie, do negocjacji budżetu. Po drugie, jeżeli chodzi o debatę, to raczej pani redaktor tak skomentowała, precyzując stanowiska poszczególnych grup politycznych, tego nie było słychać podczas debaty, dlatego że dzisiaj mieliśmy wrażenie, że wszyscy mówią tym samym głosem. To znaczy obawiają się o bezpieczeństwo Europy i uważają, że zaproszenie w 2014-15 przez Niemcy, przez Angelę Merkel nielegalnych migrantów kończy się właśnie katastrofą. A co do tego, czy Donald Tusk odpalił, czy też nie odpalił, jakie on ma znaczenie tutaj w rozgrywkach w Parlamencie Europejskim, czy w Komisji Europejskiej, czy w Radzie Europejskiej, no nie odpalił, dlatego że to było wyreżyserowane. To znaczy, to ma związek z nadchodzącą kampanią wyborczą na prezydenta Rzeczypospolitej. Oczywiście chciał w ten sposób zwrócić uwagę na to, na co my zwracaliśmy uwagę od bardzo dawna i jednocześnie on wcale tutaj nie przekonywał nikogo podczas Rady Europejskiej. To jest tak, że wszystkie stanowiska są przygotowane dużo wcześniej i wynegocjowane, więc w momencie, kiedy on to mówił, to wiadomo było, że taki zapis się znajdzie, ale uwaga, ten zapis jest następujący, że owo zawieszenie, chociaż niezgodne z polską konstytucją czy też konwencjami międzynarodowymi, będzie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie przestrzegał umowy międzynarodowe i prawo unijne, bo przypominam, że sytuacja na granicy nie zmieniła się polsko-białoruskiej od czasu sprzed wojny na Ukrainie. Wtedy, kiedy my mówiliśmy o budowaniu zapory, lekceważono nasze głosy, również tutaj w Parlamencie Europejskim, również w Radzie Europejskiej. Ale w tych uzgodnieniach i tych ustaleniach jest dużo groźniejszy zapis, mówiący o przyspieszeniu paktu migracyjnego, który jest związany z legalizacją nielegalnego handlu ludźmi, z przymusową relokacją i ogromnymi karami za to, że nielegalnych migrantów się nie przyjmie. Natomiast gdybyśmy chcieli oceniać skuteczność Donalda Tuska, to powinniśmy zapytać, dlaczego o zaostrzeniu kontroli na granicy polsko-niemieckiej i wypowiedzeniu Schengen przez Niemcy, bo to nie tylko polsko-niemieckiej, na każdej granicy, dowiedział się z mediów, to po to pierwsze. Może... A po drugie, jeszcze chcę pokazać, na strategicznych kwestiach, w najbardziej strategicznym spotkaniu, mówiącym o planie zwycięstwa, jak to mówi prezydent Zełenski, w ogóle go nie było i w ogóle w tych dyskusjach zwyczajnie nie uczestniczył. To wygląda nie najlepiej. Dobrze, to przejdźmy teraz do tego, co dziś aktualnie się dzieje, czyli do debaty dotyczącej kryzysu migracyjnego. Parlament Europejski chce tego unijnego dofinansowania wzmocnień na granicach zewnętrznych, w tym właśnie wschodniej. I tutaj Andrzej Halicki skomentował to, że jest to historyczny moment. Będzie to historyczny moment? Panie redaktorze, muszę tylko jednym słowem skomentować. Otóż premier Donald Tusk załatwił w parę godzin coś, co pan Morawiecki co najwyżej mógł obiecać. I na tym by się skończyło, bo poza Orbanem i Le Pen nikt nie chciał z nim rozmawiać. Więc dobrze, w Europie, w polityce liczy się jednak skuteczność. I na to chciałbym zwrócić uwagę. Dlatego w 2018 roku były konkluzje, które zabraniały przymusowej relokacji. I to było zrobione za naszych czasów. Państwo pięknie blokowaliście, ale nie granice, bo tu mógłbym dużo o aferze wizowej, ale pięknie blokowaliście pieniądze z KPO mówić, jak zablokowaliście, ale na szczęście blokowaliśmy to wszystko. Natomiast do finansowania tej budowy. Tak, pani zwróciła uwagę na kwestię ważną, tych 35 milionów euro. To jest pierwsza kwota, która idzie na zabezpieczenie granic. Pewnie nie ostatnia oczywiście, ale to jest jasny sygnał. Donald Tusk w czasie kampanii naszej do Parlamentu Europejskiego powiedział, że dla niego priorytetem będzie bezpieczeństwo i faktycznie Ursula von der Leyen, kiedy kandydowała na funkcję szefowej komisji, powiedziała, że dwóch komisarzy nowych będzie, komisarz do spraw obrony i komisarz do spraw mieszkalnictwa. Cieszę się, że to będzie Litwin, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, blisko nas, rozumie tą część Europy. My graniczymy nie tylko przecież z Ukrainą, ale graniczymy z Białorusią i Rosją i dlatego też kwestie bezpieczeństwa są dla nas najważniejsze. Wszędzie, gdzie się da, z jakiegokolwiek budżetu będziemy wnioskowali o środki i przesuwali tak te pieniądze, żeby zabezpieczyć granice. Uważamy, że to, co robią Niemcy w tej chwili, te kontrole tymczasowe na granicach są niepotrzebne. My powinniśmy chronić granice zewnętrzne Unii Europejskiej w taki sposób, żeby właśnie te wewnętrzne były otwarte. Dlatego będziemy robili to skutecznie. Ale na to są potrzebne pieniądze, więc jesteśmy tutaj w parlamencie po to, żeby te pieniądze po prostu przesuwać w taki sposób, żeby Polska się czuła bezpiecznie i Polacy. Gdyby była ta presja na Parlament Europejski, to jednym z postulatów Polski to jest też dofinansowanie budowy tarczy Wschód. Czy tutaj są jakieś szanse? Panie redaktor, skoro powołujemy komisarza do spraw obrony, to nie po to, żeby on tylko był, ale żebyśmy faktycznie o tej obronie mocno mówili. To nie przypadek jest, że jest osoba z Europy Wschodniej. Proszę zwrócić uwagę, dla nas, dla Polski, bo za chwilę będą wysłuchania komisarzy, jest dwóch najważniejszych komisarzy w tej części Europy. Jeden jest od budżetu, to jest Polak, i drugi jest od spraw obrony, to jest Litwin, który będzie dbał o bezpieczeństwo nasze I wydaje mi się, że to jest kluczowe i strategiczne i bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Więc tu nie tylko i wyłącznie będziemy mówić, ale też przekazywać pieniądze i środki. A ja uważam, że również w Polsce przyszłościowo to może być właśnie takie miejsce i to miejsce, gdzie mogą powstać fabryki, między innymi broni. O tym się mówi chociażby w Zagłębiu Bełchatowskim, po dawnej kopalni, która gdzieś w 2030 będzie kończyła wydobycie, bo się kończy po prostu węgiel. Pracuje tam kilkanaście tysięcy ludzi. Więc możemy pomyśleć faktycznie o tym, żeby również przemysł zbrojeniowy nie tylko zabezpieczyć granice i stworzyć tą atmosferę bezpieczeństwa, ale również zadbać o miejsca pracy. I tutaj Unia Europejska chce położyć duży nacisk, jest zgoda wszystkich przywódców, no ale chcę powiedzieć, że to wszystko jest możliwe dzięki temu, że jest ogromna tutaj rola premiera Donalda Tuska i siła jego naprawdę argumentów. Przejdźmy jeszcze do tej kwestii problemów migracyjnych. Włochy też zaproponowały taki program kierowania ubiegających się o azyl osób uratowanych na morzu do tak zwanych hubów powrotowych poza Unią Europejską. Na ile jest możliwość takiego rozwiązania? Czy to w ogóle jest jakiekolwiek rozwiązanie? Bo mamy z jednej strony kryzys migracyjny, to też jest kryzys humanitarny, to też jest kryzys tych ludzi, którzy umierają czy na morzu, czy przy granicy. Jakie są w miarę rozwiązania humanitarne dla jednej, dla drugiej strony? I z jednej strony bezpieczeństwo, z drugiej strony życie ludzkie. Pani europoseł. Pan europoseł znowu wprowadził panią w błąd i państwo, nie odpowiadając zresztą na pytanie. Nie ma pieniędzy na tarczę wschód. Te kilkadziesiąt milionów euro to są naprawdę absolutne grosze. Przypominam, że będzie, bo dopiero komisarz będzie. Przypominam, że tego budżetu na ten moment jeszcze nie ma, bo koalicjanci, z takim dużym cudzysłowem mówię, absolutnie się tutaj nie dogadali. Oczywiście jest wiele propozycji, jak również będzie to kosztowało ogromne pieniądze, dlatego że nielegalna migracja wymknęła się spod kontroli i pani pytanie sugeruje to, co kiedyś mówił Donald Tusk, kiedy pan Dariusz Joński między innymi biegał po granicy polsko-białoruskiej, chcąc wspierać tych, którzy się przedzierają przez granicę polsko-białoruską. Chcę przypomnieć, że to są ludzie, którzy bez dokumentów próbują przedzierać się przez granicę. W dodatku jest to finansowane jedno zdanie prawdy. Przez dofinansowanie między innymi z niemieckich publicznych pieniędzy, bo owe statki, które no, zarządzane są przez NGOsy, to są statki opłacane najczęściej z funduszy. Ale ja się tutaj pytałam o możliwości, co zrobić. Jest z jednej strony bezpieczeństwo, z drugiej strony... Tak. Mhm. Nie, jest to jedna z możliwości. Natomiast pani redaktor, szanowni państwo, to znowu są ogromne pieniądze dla tych krajów trzecich, które ewentualnie chciałyby uczestniczyć w tej już globalnej, w tym globalnym handlu nielegalną migracją. Dobrze. To jest jedno z rozwiązań. Jedno z rozwiązań. Pan Dariusz Joński, to jest jedno z rozwiązań, a czy mogą być jeszcze jakieś inne uwzględniające sprawy humanitarne, ale też sprawy bezpieczeństwa mieszkańców Europy? I dosłownie tak jedno, dwa zdania. My łączymy jedno z drugim. Mi nie przeszkadzało, jak były trzy kobiety i piątka dzieci, żeby pojechać do Straży Granicznej i przekazać tam faktycznie potrzebne rzeczy dla tych dzieci, które miały 2 i 4 lata, co się pani poseł tutaj dziwi i opowiada różne kłamstwa na antenie. I to jest to człowieczeństwo. I tam, gdzie trzeba, my pokazujemy człowieczeństwo. Wtedy państwo nie działało. Teraz państwo działa i nie ma potrzeby, żeby tam osoby jeździły. Faktycznie granica jest zabezpieczona. Natomiast mamy do czynienia z destabilizacją ze strony Białorusi i ze strony Rosji. I musimy się po prostu chronić. Tak samo jak południe Europy też będzie przyjmowało strategię. My swoją przyjęliśmy. Chcę powiedzieć, że już dawno ta strategia powinna być. W 2001 miała być przedstawiona przez rząd Morawieckiego. To zamiast przedstawić strategię migracyjną, pan Morawiecki zlikwidował cały oddział i wydział to osób, które przygotowywały tę strategię. Tu stawiamy kropkę, ale na pewno... strategia jest, wiemy, co mamy robić. Na pewno jeszcze do kwestii migracyjnych będziemy powracać. Bardzo dziękuję. A na te wszystkie pytania odpowiadali Anna Zalewska, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. I Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy.